Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 maja. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie opowiemy o uchwalonej ponad 200 lat temu Konstytucji 3 maja. Będzie też o przerwanych do jutra rana poszukiwaniach 3,5-letniego kacpra z Nowogrodźca i o typowych wiosną dla alergików dolegliwościach, które mogą przypominać objawy COVID-19. 229 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalono Konstytucję 3 maja. Była to pierwsza w Europie oraz druga na świecie ustawa zasadnicza. Ograniczała demokrację szlachecką, wprowadzała monarchię dziedziczną oraz brała chłopów pod opiekę państwa. Prace nad Konstytucją trwały kilkanaście miesięcy. Część w nich odbywała się w tajemnicy. Więcej o tym Przemysław Lis. Pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji nie udałoby się uchwalić ze względu na opór części posłów Sejmu Wielkiego. Dlatego zwolennicy reform zdecydowali się na fortel, mówi dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, profesor Wojciech Fałkowski. No wręcz taki spisek. Wakacje wielkanocne miały trwać 2 dni dłużej. Posiedzenie 3 maja odbyło się z zaskoczenia. Przeciwnicy tego planu, oni nie zostali powiadomieni. Pracę nad ustawą wspierał król Stanisław August Poniatowski. Później jednak w decydującym momencie król zdradził stronnictwo reform i dążył do zachowania status quo. Powiedzmy wprost, ujawniła się małość, kiedy zobaczył, że ten obóz przegrywa. Przystąpił do Konfederacji Targowickiej. Pierwsza w Europie konstytucja obowiązywała kilkanaście miesięcy. Była jednak dla Polaków inspiracją do przeciwstawienia się zaborcom i walki o niepodległość. Przemysław Lis, Polskie Radio. Do jutrzejszego poranka policyjni płetwonurkowie wstrzymali poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który tydzień temu zaginął w Nowogrodźcu. Dziś sprawdzali okolice tamy na rzece Kwisa w tej miejscowości oraz koryto rzeki od Nowogrodźca do miejscowości Parzyce. Z kolei policjanci przeszukiwali teren wzdłuż rzeki. W poszukiwaniach brał udział pies, wykorzystano też dron i łódź strażacką. Przed zaginięciem chłopiec przebywał razem ze swoim ojcem na terenie ogródków działkowych w Nowogrodźcu, które znajdują się niedaleko rzeki. W środę mężczyzna usłyszał zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Wiosną w sezonie pylenia drzew nasilają się objawy alergii i astmy. W dobie epidemii koronawirusa rośnie też obawa, czy odczuwane przez astmatyków dolegliwości, szczególnie kaszel i duszność, to nie jest przypadkiem COVID-19. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Reakcja alergiczna na pyłki pojawia się cyklicznie o tej samej porze roku. Jej objawy to uzawienie oczu, obrzęk nosa, katar i kichanie. Układ oddechowy reagując na pyłek powoduje rozwój przewlekłego zapalenia. Pojawia się kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności. Kaszel i duszność, czyli 2 z 3 głównych objawów choroby COVID-19. Mówi alergolog dr Piotr Dąbrowiecki. Jak zatem odróżnić astmę i zakażenie COVID-19? Przede wszystkim podstawowym objawem COVID-19 będzie wysoka gorączka, powyżej 38 stopni. Co więcej, ten kontakt z osobą zakażoną albo osobą z kwarantanny. Dr Dąbrowiecki dodaje, że chorzy na przewlekłe choroby układu oddechowego, w tym astmę, są w grupie ryzyka cięższego przebiegu koronawirusa. Dlatego powinni regularnie przyjmować zlecone przez lekarza leki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od wtorku Belgia znosi ograniczenia w sprzedaży maseczek ochronnych wprowadzone pod koniec marca. Będzie je można teraz kupić w supermarketach. Beata Płomecka. Do tej pory maseczki ochronne czy żele antybakteryjne były dostępne w Belgii tylko na receptę i tylko w aptekach zgodnie z dekretem królewskim. Powodem były braki w zaopatrzeniu. Teraz jednak, jak przekonuje rząd, sytuacja poprawiła się na tyle, by maseczki ochronne pojawiły się w sprzedaży w supermarketach. Aczkolwiek ta sprzedaż ma być ściśle monitorowana. Rząd podkreślił, że jest to niezbędne, by zapobiec masowemu wykupowi maseczek. Od jutra w transporcie publicznym w Belgii obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa. Natomiast rekomendowane w przestrzeni publicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, ale będą też przejaśnienia. Nad ranem na południu będzie mglisto. W nocy od 0 do 9 stopni. W kotlinach górskich przygruntowe przymrozki. Jutro od 12 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie prosto na nas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić. Wejdź na tirynatory.pl i pomóż nam przenieść tiry na tory. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Co jest jutro? Wielkie otwarcie, Marian. Czego? Sklepów Media Expert. Co to oznacza? Mega okazje. To co jutro robimy? Kupujemy. No. Już jutro wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. 6:56. Kłaniamy się Państwu ponownie przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. To druga część dzisiejszej audycji Minimax. Potrwa do północy, a w tej godzinie mamy troszkę nowości. Niektóre nazwy zespołów i niektóre nazwiska już Państwo w ciągu pierwszej godziny usłyszeli. A więc zaczynamy. Oto nowoczesny świat, idealny dla niektórych nie ma wad. Zaślepieni wiarą w słuszność ludzkich praw, wciąż łakniemy więcej niż potrzeba nam. Kłamstwu zadaj cios! Usłysz matki ziemi głos! Z każdym dniem umiera morze, niebo, las! Kiedy to zrozumiesz? Konsumpcjonizm niszczy nas. Siódmy iPhone, plastik, moda, mnóstwo szmat. Koncern liczy zyski wśród egipskich plag. Władca ziemi, homo sapiens, Bóg nie ssak. Kłamstwu połóż kres. Żyj w zgodzie z naturą, wiedz. Marny będzie dzieci twoich los. Kiedy to zrozumiesz? Czeka nas taki los. Czeka nas taki los. to jest właśnie muzyka z nowej płyty zespołu Sandales, debiutantów z minimax.pl. Cieszę się bardzo tą płytą i gratuluję artystom. Gdyby istniała nadal, kto wie, może jeszcze kiedyś wróci, seria minimax.pl, to ten zespół na pewno by się na niej znalazł. Bururum, bururum, mówię, bo chyba słuchamy tego utworu po raz pierwszy. To jest najnowszy utwór zespołu Obrazki. Ja go mam dopiero parę godzin, więc podejrzewam, że Państwo mogli go jeszcze nie słyszeć. Wiem, zespół Obrazki ma swoją nową pieśń, która krąży w różnych audycjach programu trzeciego i nawet w dolnych, wyższych strefach, niższych listy przebojów, ale proszę ich nie mieszać. Tego utworu słuchali Państwo tylko przez chwilkę. Skupmy się na tym, który jest najważniejszy. A przy okazji odpowiadam na najczęściej dziś powtarzane pytanie adresowane do Minimaxu. Chodzi o te z pierwszej godziny, o ten nowy sygnał, który Państwo usłyszeli. No to jeszcze raz. Parę sekund początku, a potem wszystko się wyjaśnia. Mówię do tych, którzy dopiero przed chwilą tylko nastawili radioodbiorniki. W czasach mojej młodości nie wypadało nie słuchać w Trójce programu Minimax. Pamiętacie przecież. Bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi. Więc jeśli chodzi o minimum składników, a maksimum smaku, to w kuchni odpowiedzią na muzyczny Minimax jest Aglio Olio Peperoncino z południa Włoch. No bo jakie tu mamy składniki? No i proszę bardzo. Jeszcze raz dziękuję za to. Dostałem od państwa, nie wiedziałem o tym. Ktoś z państwa napisał, że nie sądził, że Robert Makłowicz jest sympatyką Minimaxu. No ale proszę bardzo, co się nam okazało. I przy okazji jeszcze płyt minimax.pl. Cieszę się, że udało się państwu usłyszeć ten utwór Iwo sprzed 15 lat. No bardzo proszę, właśnie być jak Robert Makłowicz, minimax.pl2, wydane przez Polskie Radio. To co u nas? No kolejna nowość, ta zagraniczna. Kiedyś już ją państwo słyszeli, ale troszkę się zmienił tytuł. Nazywał się Strange Condition. Teraz się nazywa Strange Isolation. To kolejna płyta, która została troszkę przepakowana, przemodelowana. Słowo condition skreślone na okładce, zamiast tego słowo izolacja. No bo tacy jesteśmy i w takim świecie dziś żyjemy. Pete Yorn, trzy różne wersje swojego utworu sprzed lat na tej nowej płycie nam przypomina. Dwa następne nagrania, one się powinny znaleźć w muzyce różnej i różniastej i może w radiu chwast odrobinę. No ale proszę ich posłuchać, bo my jesteśmy w 2020 roku naszymi uszami. Oto pierwsze nagranie. Z Wrocławia dotarł do mnie ten utwór Milu i Iceman. No i jeszcze jedna podobna niespodzianka. Gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze, podaruję tylko tobie, tylko tobie są, więc weź je sobie schowaj. W wolnej chwili zobacz, ile radości mi sprawia twoja morda. Na świata koniec i z powrotem z tobą.